مدینے ٹر جا مدینے ٹر جا مدینے ٹر جا جیدی گل وی بنا دے نے میرے آقا بنا دے نے بدل دیں دے مقدران کرم ایسا کما کوئی نبھا سکدا نہیں فاروقی سخی حسنین دے نانا جی میں لا جانی باندے نے لا جانی باندے نے جی مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جی مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا چین تو دل دا جے پانائی مدینے ٹر جا چین تو دل دا جے پانائی مدینے ٹر جا مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا پاک حسنین علی شیر خدا دا صدقہ پانائی مدینے ٹر جا خیر جی چولی چپانائی مدینے ٹر جا جی مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جی مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا بن دیے اوتھے گل جا کے خطا کاراں دی لاج رکھ لیندا اے رب سونا گناہگاراں دی رب نو جے بندیا مناڑائی مدینے ٹر جا رب نو جے بندیا مناڑائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا روگ مک جائے گا حیاتی دا یقیناً سارا مشورہ تجھے دل نو بچانائی مدینے ٹر جا غم تجھے دل نو بچانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا کوئی نبھاندا نہیں زمانے تے کسے نال یاری ایتھے کوئی سندا نہیں فاروقی کسے دی زاری دکھ جے کوئی اپنا سنانائی مدینے ٹر جا دکھ جے کوئی اپنا سنانائی مدینے ٹر جا جے مقدرانو جگانائی مدینے ٹر جا جے ਮੁਬਦਲਾਨੋ ਜਗਾਣਾਈ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਤੁਰ ਜਾ।